Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس Почутці وجود رغبة Меть жаданне لدينا الرغبة У нас ёсць жаданне ليس لدينا رغبة. У нас няма жадання. الإحساس بالخوف. Бояться. أشعر بالخوف. Я боюся. لا أشعر بالخوف. Я не боюся. توفر الوقت. Меть час. لديه وقت. Ён мае час. ليس لديه وقت. Ён не мае часу. الشعور بالملل. Сумаваць. هي تشعر بالملل. Яна сумуе. هي لا تشعر بالملل. Яна не сумуе. الشعور بالجوع. Быть голодным. هل أنتم جوعى؟ Вы голодные? هل أنتم غير جوعى؟ Вы не голодные? الشعور بالعطش. Хотеть пить. هم عطشى. Яны хочуть пить. هم غير عطشى. Яны не хочуть пить.